सहसा पड़े कुमार के धर्मराज पर नैन, व्याकुल होकर वे तुरत बोले नृप से बैन, किसके हाथों हुआ है इन पर अत्याचार, द्विज से दुर्व्यवहार यह देगा कष्ट अपार, नृप बोले हो गए हैं कंक बहुत उदंड, इसलिए देना पड़ा उन्हें आज यो दंड। संवाद तुम्हारी जय का जब दूतों द्वारा मैंने पाया, आनंद मग्न होकर तत्क्षण सब हाल कंक को बतलाया। जब मैंने कहा कि उत्तर ने सचमुच रण में चतुराई की, तब उन्होंने बृहन्नला को ही इस रण के लिए बढ़ाई दी। किया तुम्हारा इन्होंने जब ऐसा अपमान, तब मुझको करना पड़ा इनका दंड विधान। उत्तर बोले कंक है ब्राह्मण पूज अवाध, इन्हें दंड दे आपने किया बहुत अपराध, अब क्षमा आप मांगे इनसे अन्यथा महादुख आएगा, ब्राह्मण के इस उत्पीड़न से सब राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा को भी अब ध्यान हुआ, मन में अपने अति घबराए, आतुर हो निकट युधिष्ठिर के वे क्षमा मांगने को आए। कहा युधिष्ठिर ने मुझे दुख नहीं लव लेश, क्षमा प्रथम ही कर दिया मैंने तुम्हें नरेश, गिरता मेरे रक्त का पृथ्वी पर कुछ अंश, तो मिट जाता आपका राज्य सहित कुल वंश, धर्म राज की नाक से रुधिर हुआ जब बंद, सभा मध्य लाए गए तब अर्जुन सानंद, राजा ने उनका किया बहु प्रकार सत्कार, पुनि बोले युवराज से कहो अब समाचार, उत्तर में कहने लगे उत्तर राज कुमार, मेरा जय के श्रेय पर नहीं है कुछ अधिकार, जब देख कौरवों के दल को मैं व्याकुल और अधीर हुआ, तब प्रकट सामने से सहसा एक देव पुत्र रणवीर हुआ। उस देव पुत्र ने धैर्य दिया मुझको साहस के वचनों से, फिर सारी कौरव सेना को चट मार भगाया शस्त्रों से। राजा बोले कहाँ है वे सुर सुत बलवान, दूंगा मैं इस सभा में आज उन्हें सम्मान, कर बोले इस समय है वे अंतर ध्यान, परसों प्रकटेंगे स्वयं इसी सभा में आन। इतना सुनकर हो गए राजा मन में शांत, अब सुनिए आगे हुआ जैसा कुछ वृतांत। राजा विराट ने अगले दिन सोते सोते सपना देखा, दरबार में कंक युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखा। वामांग में उनके सरंधे रानी सी शोभा पाती थी, जिसकी छवि से इंद्राणी की सुंदरता भी सकुचाती थी। वल्लभ ग्रांथिक और तंतिपाल सिंहासन निकट सुहाते हैं, संग में उन सब के बृहन्नलासुर पुत्र सदृश दिखलाते हैं। यह स्वप्न देख कर महाराज सहसा जग पड़े हड़बड़ा कर, मन में अपने सोचने लगे इस सपने का फल अकुला कर। नींद न आए फिर उन्हें कटी सोच में रात, बुलवाया युवराज को जो ही हुआ प्रभात। आने पर युवराज के चित को जरा संभाल, अपने अद्भुत स्वप्न का कहा सविस्तर हाल। फिर कुछ चिंता के सहित यूं बोले महाराज, इस सपने का फल लहो क्या होगा युवराज। यूं प्रश्न नरेश्वर का सुनकर युवराज कुछ समय मौन रहे, फिर धैर्य वर्धिने वाणी से इस भांति पिता से वचन कहे। हे पूज्य स्वप्न के फल का तो फिर भी विचार हो जाएगा, इस समय काम है और एक उसका फिर समय न आएगा। जिनके रण कौशल ने परसों रण में सब शत्रु हराए हैं, उन देव पुत्र से मिलिए चल इस समय वहाँ वे आए हैं। बैठे थे निज भवन में धर्म राज हो शांत, भ्राताओं से मंत्रणा करने को एकांत। अपने असली वेश में थे वे चारों आज, द्रुपद सुता भी पास ही उनके रही विराज। बस इसी समय आ गए वहाँ उत्तर युवराज, उमंग लिए निज पिता विराट नरेश्वर को एकाकी अपने संग लिए। आकर अर्जुन के निकट पहुँच निज कर में कर उनका लेकर, इस भांति लगे कहने नृप से सादर उनका परिचय देकर। हे पूज्य हमारे रिपु गण वे देव कुमार यही तो है, जो लड़े हमारे हितकारी से वे करुणागार यही तो है। विस्मय न कीजिए महाराज, वह शक्ति इन्हीं की थी भारी, यह बृहन्नला के बाने में अर्जुन है वीर धनुर्धारी।